musicien. Oya mawela na bergeni. Oya wemba na bazone. Bakolo baba kolembe. Na koloba na kosambisa ya solo motete na koloba. Yeah. Yeah. ezala ezala zala ezala zala botika ngai na zala bongo bokili elingi na ngote otina nini bapese nana kozela oya ngai ngonga boo mwana mawaba na mileli na yo papa ngai nasengi na yo mama oyo kaka lisitwana ya mwana moto bakoti na ya pese la viaswa mweke ya falanga Sanga, sanga, sanga, sanga.